آقا رادیو البرز ایران رادیو. رادیو البرز بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. Yeah. عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، شنبه دیگری را با همراهی شما عزیزان شروع میکنیم. امروز شنبه سوم اسفند 1387 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2009 میلادی، همونطور که گفتم برنامه بامدادی امروز رو با همراهی شما عزیزان شروع میکنیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشود. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. لازم به یادآوری است که برنامه بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز و شما می توانید از وبسایت iraninfo.co بشنوید. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن باشکوه نوروز 1388 همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دی جی آریا و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18. مکان فولک دانسنس هوس گل غوب وی 83C او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.co مراجعه فرمایید. نوبتیم باشه دیگه نوبت ایه، این روز و هر جا که بری صحبت ایه. نوبتیم باشه دیگه نوبت ایه، این روز و هر جا که بری صحبت ایه. بدون عشق شادی و لذت وجود ندارد، بدون عشق زندگی معنا ندارد. از عشق احساس تشنگی ناشناخته‌ای به ما دست می‌دهد، احساس پوچ بودن، به ثمر نرسیدن. بدون عشق انسان تهی است و هیچ چیز ندارد. عشق ورزیدن تجربه است برای کمال و زیبایی فضای باطن. وقتی عشق می درخشد، نسیم سحرگاهی، پرتو آفتاب، این غنچه به رقص می آید. وقتی عشق می درخشد، نسیم سحرگاهی و پرتو آفتاب این غنچه به رقص می آید. عشق رقص زندگی است. پرداختن به جشنهای ایرانی هنوز دشوار است. هیچ کدام از این جشنها پدیده ای نیست که یک باره سر از میان مردم درآورده باشد. با بن‌بست‌ها، کوره‌راه‌های تاریخی تعیین کننده که هنوز در حال پژوهش در زمینه جشن‌های ایرانی هستند. بعد از هر جستجو می‌بینیم که به کاوش جدید، برداشت‌های جدید و راه بی‌پایان برمی‌خوریم. می‌بینیم کسی که تو این پژوهش قدم می‌گذارد نمی‌تواند او را ترک کند، چون هر روز پوسته‌ای از این دوران ناشناخته شناخته می‌شود. به قول هرودوت، آسمان ایران پر از فرشته‌های فروهر است. بیاییم در آستانه بهار، عید نوروز زیبا که با سرسبزی جان دوباره می‌گیرد، به عید نوروز، به روزهای نوی که در پیش داریم، به سرزمینمان، به مردممان سلامی بکنیم. بعضی از ما انسان‌ها در سال گذشته دستخوش ناملایمات زندگی شدیم. عزیزترین موجودمون یعنی پدر و مادر خودمون را از دست دادیم. جانشین اونا، برادر خواهرمون، دیگر با ما نیستند. همسری که میخواست تا لحظه آخر در کنارمون باشه، فرزند عزیزمون که پرپر شد. اما آیا زندگی در نهایتاً تنها رنج و مصیبت است؟ زندگی یک صفحه سفیده. هر کسی هم نقاش اون صفحه در زندگی خودش است. شکوه و عظمت وجود انسانی در آزادی خلاصه می شود. آزادی در هر چیز، حتی در غم و مصیبت. انسان کاملا آزاد است. آزادی گوهر وجود انسان و بزرگترین هدیه آسمانی به اوست. انسان بدون برنامه ریزی قبلی قدم به این دنیا میذارد و مجبورم به پیروی از طرحی که از پیش تعیین شده ام نیست. انسان خود خالق خیش است. میتواند موجودی پاک همچو بودا باشد یا میتواند یک دکتاتور آدمکش مانند هیتلر. ما میتوانیم تجلی شکوفایی شعور و خودآگاهی و وجدان انسانی باشیم، یا میتوانیم مانند یک آدم ماشینی بدون اراده و اختیار. ولی یادمون باشد ما مسئول انتخابهایی هستیم که میکنیم. آدم خوشبین صبح که از خواب بیدار می شود به طرف پنجره می رود و می گوید صبح بخیر ای خدای مهربان. اما یه آدم بدبین در کنار پنجره وامیستد و می گوید خدای من، بازم صبح شد. برای همین زندگی نه رنج است، نه مصیبت، نه شادی و نه هیجان. زندگی یک بوم نقاشی است. بفرمایید این جعبه رنگی متعلق به شماست که بتوانید هنرمندانه اونو نقاشی کنید. اما قبل از کشیدن یک نقاشی کمی تفکر کنید و با آنچه باید به عنوان یک انسان مسئول با وجدان بیاندیشید. مداد رنگی را که در دست میگیرید، نه همه چیز سیاست و نه همه چیز سپید. زرد رنگ تنفر است، اما قرمز را در دست بگیرید که قرمز نشانه عشق است و بدون رنگ قرمز نمی توانید نقاشی بکشید که آثار آن در زندگی یک عمر شما نقش داشته باشد. به صحبتی از بزرگان سال جدید را شروع می کنیم. بزرگانی که هیچ نداشتند اما توانستند همیشه در زندگیشان با قلم قرمز روی صفحه سفید زندگی نقشی بکشند که بماند، جاودانه هم بماند. اشاره می کنم که تا عشق هست، تا زندگی هست، باید زندگی را به شایستگی و سادگی سپری کرد. بله، در این صبح شنبه اوایل ماه اسفند هستیم. به کنار پنجره بروید و بگویید صبح بخیر ای یزدان پاک، ما هستیم. تحویل سال نو روز 20 ماه مارس ساعت فکر میکنم 12:45 ظهر باشد. یعنی شما میتونید تدارک نهار رو ببینید، بعد با ما با برنامه متنوعی که ما در خدمتتون هستیم در کنار عزیزان ایرانی. این برنامه به خاطر اینکه شما تنها نباشید و شادی بیشتری داشته باشید، بیایید در کنار دوستان شادی را در این سال نو آغاز کنید. برای اطلاع بیشتر در طی برنامه، دوست گرامی آقای مصطفی شکری شما را در این اطلاعیه با اطلاعی که دارن در جریان خواهند گذاشت. اما خواهشی که بنده از شما دارم و میدونم که شما رادیو گوش میکنید، افتخار ماست که شما رادیو گوش میکنید و خواهش میکنم اگر تشریف نمیارید حتما بلیط بخرید، حتی میتوانید پشتش امضا کنید و ما بسیار خوشحال میشیم. اگر ما میدونستیم که ما شنونده نداریم 14 سال صبح در خدمت شما نبودیم. با این وجود همه ما میدونیم که غم و مصیبت هست. بنده امسال مادر نازنینم رو در کنارم ندارم، اما میدونم نیروی عشق و زندگی من دیگران هستند. در آستانه سال نو یزدان پاک رو ستایش میکنم. بیایید امسال عید رو با شکوه‌تر از پارسال برگزار کنیم، از همین جا برای برگزاری اون بکوشیم. به سرزمین، به عزیزانمان در ایران سلام می‌کنیم و قدر روزهایی که در پیش داریم بدونیم. این شادی رو با عزیزانی که در اطرافمون هستن تقسیم کنیم که زندگی به معنای پیر شدن نیست، بلکه به معنای رشد کردن است. پنجره را برای روزهای شادی که در پیش دارید بگشایید. سال نو بر شما مبارک باشد. بیا عشق و بیارش، بره هر یاری را دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری را دست نگارش. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه. خوبه نگار من چه محجوبه بهار اومد گلا وا شد دل ما با خاطر پا شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش پیامبران الهی و آموزگاران بزرگ معنوی درس‌های بزرگ خود رو از فصل‌ها غلات و ماهی‌ها سخن گفتند، زیرا مردم آن روزگار زبان صید و کشاورزی و صید رو بهتر می‌فهمیدند. اما در پشت این داستان‌های ساده و مفاهیم بسیار عمیقی نیست نهفته است. تمام قوانین طبیعت در این داستان‌ها جمعند. فرق نمی کند شما اگر یک متخصص برنامه نویسی کامپیوتر باشید یا یک کارگر ساده، در هر حال قوانین طبیعت برای همه یکسان است. وقتی یک دونه می کاریم منتظر ثمر آن هستیم، شکیبایی پیش می کنیم تا تلاش ما به نتیجه برسد. ثمر، شکیبایی، تلاش بخشی از زندگی ما را تشکیل می دهد. اما در زندگی ما انسان ها عطر رو همیشه گم می کنیم، فراموش می کنیم، با کارتای اعتباری کالا سفارش می دیم و امروز کلی خرید می کنیم، اما ماه بعد استفاده از این کالا نمی بریم و در ماهای بعدش دچار مشکلات اقتصادی می شیم. ما برای اینکه دوست خوبی پیدا کنیم چند دوست رو امتحان می کنیم، برای اینکه غذای خوبی بخوریم چند تا رستوران را امتحان می کنیم. این امتحان چیزی نیست که ما باید با آن بجنگیم، بلکه برای به ثمر رساندن تلاش میکنیم با صبر و شکیبایی تا بتونیم به هدفمون برسیم. اگر زندگی شما بیروح و راکت است، باید ببینید با اون چه کردید. صبح که از خواب بیدار میشویم، ورزش میکنیم، مطالعه میکنیم، کاری میکنیم، کاری انجام میدیم، سعی میکنیم که در رابطه با دیگران بهتر شویم. بعضی موقع هیچ تغییری هم در زندگی خودمون نمیبینیم. مؤثر ما یا شما هستید. باید بپذیریم که ببینیم سازنده شرایط بیرونی ما هستیم که میتوانیم به قربانی بودن خود خاتمه بدهیم. علت و معلول چیست؟ چرا دوستان ما انقدر خوشبختند و ما نیستیم؟ این سوالی است که بعضیا از خود میکنن. علت معلول برای همه افراد یکسان است. میخواییم همسری را با الماس مجذوب خود کنیم، آیا برای ماهیگیری از الماس برای طعمه ماهی استفاده میکنید؟ ماهی میگیرید چون ماهی الماس را دوست دارد؟ بیاییم فرست اتفاقاتی که برایمون افتاده بنویسیم، آن وقت ببینیم این قوانین جهان هستی برای ما، همسایه ما، دوستان ما چگونه بوده است. از این طریق میتوانیم به آرامش برسیم. وقتی ما ماشین میخریم هر برج قسط اون رو میپردازیم. بعضی موقع فکر میکنیم اگر ما 1,000,000 داشتیم میتوانستیم راحت یک ماشین امروز بخریم. اما زندگی یه پیشرفت تدریجی است. وقتی به انسانهایی که بر میخوریم همه چیز زندگیشون مرتب است، میبینیم که همه این انسانها زندگی را از گام اول شروع کردند. از هر کجا که میتوانید آغاز کنید. برای هر کاری توان خود را به کار ببرید. مطمئن باشید فرصت ها و موقعیت ها و موفقیت ها را پیدا خواهید کرد و هر پله آغازی است برای رسیدن به پله دیگر. اولین قانون توسعه نظم و ترتیب است. هر چیزی برای رشد یافتن نیاز به نظم دارد. بی نظمی هیچ نتیجه‌ای به بار نمی آورد. برای من زندگی یک باری است. هر باری تلاش میکنم و فکر میکنم که این تلاش ها رو بیفزایم و چیزی به اعتبار دنیایی خود اضافه کنم. زندگی به صورت موجی است و همه این امواجم امواج مغزی رو ما میشناسیم. همه این امواجم امواج صوتی و مغزی است که ما آن را میشناسیم و بیان غیر علمی در هر موج نشانه حرکت گروهی و خشعی است. موقعی که ما را گرفت ما به خودمون میگیم ما این موج رو میشناسیم و زیاد طول نمیکشد تا از سر ما بگذرد. در دنیایی که ما زندگی میکنیم همه چیز در حال تغییر است. فصل ها میآیند و میروند، تورم بالا و پایین میشود، آدم ها کار میکنند. در جهان هستی احساس میکنیم که همیشه در حال تغییر است. باید یاد بگیریم از تغییرات عصبی نشیم. باید قانون تغییر رو بخونیم و بپذیریم. تغییر دنیا از عادلانه بودن یا نبودن نیست. همه چیز در حال حرکت و دگرگون نیست. وقتی ما سفر میکنیم این تغییرات رو میبینیم. این تغییرات رسم زندگی است. انسان خوشبخت و شاد نه تنها تغییر را میپذیرد بلکه به فعال نیک میگیرد. چرا باید ما فکر کنیم که 5 سال آینده ما باید مثل 5 سال گذشته ما بگذرد؟ گذشته ها گذشته است و رفته است. گذشته ها گذشته است و رفته است. در این جهان هستی تبعیض وجود ندارد و آینده هم بیاندیشی. در پنجه به چشمانم بگرفتم و بستم چشم، پیشانی خود پنهان بر پنجه خود کردم تا داغ شکستم را از خلق کنم پنهان. اما تو که میبینی، اما تو که میدانی تنها ترم از تنها ای یاور بیاران. این دست منو، این دست منو، این تو بس کن دگر این بازی، آخر به چه مینازی؟ خود می شکنی آسان هر چیز که می سازی. یک تن بود از ما تو ای رهبر گمراهان، یا می کشیم با خود یا می کشمت آسان. مطلبی که میخوام براتون بخونم از کتاب آخرین راز شاد زیستن از آندرو متیوس، پیرو قلب خود باشید. نام دیگر این کتابه. این کتاب در 1377 در تهران در نشر تبریز به چاپ رسید و این کتاب در تا سال 82، یعنی در عرض 5 سال 22 بار تجدید چاپ شد، اما بعد از اون این تجدید چاپ چندین بار تکرار شد. بله، آقای ماتیوس میگه که چرا اکثر ما آدم‌ها تا زمانی که زور بالای سرمون نباشه چیزی یاد نمیگیریم، به خاطر اینکه تغییری در رفتار خودمون نمیبینیم. به عنوان مثال مسئله تندرستی رو در نظر بگیرید. ما از چه موقع رژیم غذایی خودمون رو شروع میکنیم؟ زمانی که دکتر به ما میگه اگر روش زندگی تو عوض نکنی خودتو به کشتن میدی. آن وقت ما یهو به خودمون میاییم. ما به همسرمون زمانی میگیم که عزیزم دوستت دارم، داریم جدا میشیم. موقعی که به درس میچسبیم خودمون رو در آستانه مردود شدن میبینیم. در کسب و کار زمانی به فکر ایده های جدید میفتیم که چکمون برگشت شد، اون موقع سرویس دادن رو یاد میگیریم. ما معمولا زمانی دست به دعا و نیایش میبریم موقعی که زندگیمون پاشیده و مختل شده است. پروردگار مهربان، میدونم مدتی است که من با تو حرف نزدم. ما بزرگترین درس هامون رو بعد از مصیبت ها و شکست ها و ضربه خورده ها یاد میگیریم، موقعی که واقعا به زانو در اومدیم. ما پیروزی های خودمون رو جشن میگیریم اما چیزی از اون یاد نمیگیریم، در حالی که شکستا در این حال که دردناک هستند ولی آموزنده هستند. اگر به گذشته برگردیم و ببینیم که شکست ها بهترین لحظات زندگی ما بودند. انسان ها به دنبال مشکلات نمیگردند اما با آن روبرو میشوند. تفکر کنید که چطور میتوان در لحظه اکنون باشیم. اما بازندگان تمام علایم هشدار دهنده را نادیده میگیرند. وقتی سقف خونه پای میاد میپرسند که چرا تمام بلاها بر سر من نازل میشود. جهان همیشه یک اشاره خفیف از مصیبت به ما میزند. وقتی بی احسنایی ما را میبیند با پتک به سرمان میکوبد. بیشترین دردها مربوط به زمانی است که در مقابل رشد مقاومت میکنیم. زندگی مجموعی است از آموزش هایی که ما با آن نیاز داریم، درس هایی که با نظم و ترتیب تمام آن در زندگی ما باید آموخته شود. زندگی مسابقه بخت‌آزمایی است. از هر اتفاقی هم به هر اتفاقی هم در مقابل اون وامیستیم اما نهایت استفاده را میبریم. چرا همیشه همه بلاها بر سر من نازل میشود؟ این طرز برخورد نهایت ناکامی بدبختی را تضمین میکند. در تمام طول زندگی مرتبان با درس‌های جدید روبرو میشیم، اما چون یاد نمیگیریم مجبوریم که دوباره اون رو تکرار کنیم. چه اسمی رویش میگذاریم؟ سرنوشت الهی، حادثه طبیعی، رویدادها یا مهم نیست، یا اون رو ما نمیبینیم یا از اون متنفریم. در هر حال این رویدادها واقعیت زندگی است، چه مسئولیت بپذیریم و چه نقش قربانی را بازی کنیم و چه بجنگیم و از کنارش بگذریم. در هر حال این واقعیت‌های زندگی است، واقعیتی که اتفاق می‌افتد، واقعیتی که در زندگی اتفاق افتاده و هر بار هم سوء استفاده کرده است، هر باری کلا سرمان گذاشته است، هر باری دوستی ناجوانمردانه رهایمون کرده است. درستی در پیش روی شما قرار داشته است. اگر هر روز هفته احساس بیچارگی میکنید، حتما شما در درستون مردود شدید. اگر شما مرتب شغل و پول و دوستان را از دست میدهید، نشانه این است که شما به درسهای زندگی توجهی نکرده اید. ما برای تنبیه شدن به دنیا نیامدیم، برای درس گرفتن به دنیا آمدیم. رویدادهایی در زندگی توان ما را مختل می کند. از تمام این رویدادها مصیبتها بیشترین توان را برای تغییر تفکر ما به کار می برد. این طوری زندگی خود را هدفدار می کنیم. برای هر حادثه‌ای ببینیم که به چه نیاز داشتیم و چه کاری باید می کردیم که نکردیم. سعی نکنیم دوباره در اون کلاس مردود بشیم، دوباره ثبت نام کنیم. دو سه بار مردود شدن اخراج شما از کلاس است، در واقع اخراج شما از زندگی است. مثلا جدا شدن از همسر به این معنی نیست که ما تمام کلاس را باید با او تموم می‌کردیم. اگر زندگی مشترک با او پایان یافته، ما هنوز همسر سابق خود را به خاطر بدبختی و شکست و نااهل بودن بچه‌ها سرزنش می‌کنیم. در واقع هنوز بعد از جدایی نتونستیم از او فاصله بگیریم، هنوز به او متصل هستیم. تا زمانی که درس خود را برای این جدایی یاد نگیریم، هنوز به او متصل هستیم. به قول شما، او به قولمون صفت است. او میخواهد شما را نابود کند. او سد راه خوشبختی شماست. اما شما نیاموختید که این شما هستید که نمیتوانید خودتان را تغییر بدهید و سد راه خیشتنید. این درس ها در همه جای دنیا در تعقیب ما هستند. و این که قانون جهانی است، بعضی افراد آرزوهای در زندگی دارند که بروند سرزمین‌های دور تا معنی زندگی را در آنجا پیدا کنند. پس از سختی سفر خودشون رو در حال خستگی می‌بینند. پیدا کردن معنای زندگی به نظر شاعرانه می‌رسد. معنای زندگی برای بعضیا فقط یک قدم زدن در شهر است. خلاصه کلام، ما یک علت هستیم. اندیشه و افکار ماست که این شرایط خاص رو به وجود می‌آورد. راه رسم زندگی این است: صادقانه به گذشته بنگریم، علایم هشدار داده پیدا کنیم که ساده از کنارش گذشتیم. واقعیت‌های زندگی این است که با آن روبرو هستیم و معنیش همش زندگی است. پس نگیم چرا من و نگیم چرا من. We'll be right back. بقا صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ مامونی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه، مامونی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه. تنم کرد تازه تر از وصل شکفتنم کرد، بهار اومد با یه بغل جوونه، عید و آباد از سکوچه تو خونه، حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه بهار، بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود، یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود، هی هنوز صبح نشده بلون بود، آخ یه چه زود ملک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست نامون. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد، چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت، بهار اومد پنجره ها رو با کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد، یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حرف که غمش سؤال بی جواب شد، دروغ نگم هنوز دلم جهون بود، یه صبح و شب دنبال آب و نون بود، دروغ نگم هنوز دلم جهون بود، یه صبح و شب دنبال آب و نون بود. دنبال کردن حریصانه هر چیز به معنی فراری دادن آن است. کافیست به دنبال معشوق بیافتید تا فراریش دهید. پول هم همینطور از این قاعده بری نیست. فکر کنید که با کسی دوست شدید، برای اولین بار او رو دیدید، به شما میگوید که هفته آینده زنگ میزنم، شما یه هفته از خونه بیرون نمیرید، کنار تلفن مینشینید، حتی برای رفتن به توالتم تلفن رو همراه خودتون میبرید، یا همیشه موبیل خودتون رو نگاه میکنید، میخواید چیزی بفروشید، میخواهد جت باشد یا کیشمیش، همش منتظرید و بعد با یأس و ناامیدی شما را میگیرد. یأس و ناامیدی انسان را هلاک میکند. هرچی نگران تر شوید مردم کمتر میخرند. هرگاه با ناامیدی درگیر مسئله شویم و یا وابستگی عاطفی احساسی نسبت به اون ماجرا پیدا کنیم، سدی در برابر خودمون میسازیم. اما روی دیگر سکه چیست؟ روی دیگر سکه آرامش است. فقط آرامش است که همه چیز را روبرو میکند. وابسته نبودن به معنای بی علاقه بودن نیست. ممکن است نسبت به چیزی، کسی وابستگی نداشته باشیم، اما به او علاقمند باشیم. آدم های بی علاقه همیشه به خودشون میگن چرا زحمت به خودمون بدیم، ما که اون رو به دست نمیاریم. و این ممکن است وابستگی باشد ولی علاقه نباشد. تنها کسانی که به پول فکر میکنن بیشتر از ثروتمندان فقیرها هستند یا همون فقرا هستند. وابستگی به قول بودایی ها چنگ اندازی به خوبی نشان میدید که چرا ما مردم تا این اندازه برای پیدا کردن پول تلاش میکنیم. پول وسیله‌ایست برای بقا، سمبولیست به نشانه موفقیت. اکثر ما انسان ها بسیار وابسته به اون هستیم، حتی اگر حقیقت رو این حقیقت رو انکار کنیم که ما وابسته نیستیم. اما متاسفانه حرص پول در آوردن همه چیز ما را نابود می کند. برخورد احساسی با هر چیزی باعث می شود که تسلط کمتری بر اون داشته باشیم. بسیاری از آدم ها در مقابل پول بسیار احساساتی عمل می کنند و هیچ کنترل یا تسلطی هم از خودشون ندارند. دلیل اصلی ثروتمند شدن ثروتمندان عدم وابستگی آنها به پول است. آنها انقدر به پول اهمیت نمی دهند. آنها وقتی پول ندارند انقدر آسوده هستند که بتوانند به دستش بیاورند. و وقتی پول رو به دست آوردن آنقدر راحت هستن که میتوانن بخشی از اونو حفظ کنن و یقین دارن که پول بیشتری هم در راست. ثروتمندان و فقرا دو نگرش کاملا متفاوت به پول دارن. فقیر آرزو میکند پولی به دست آورد، ثروتمند ایمان دارد که آن را به دست میآورد. جسم روح انسان با قوانین طبیعی سر و کار دارد. طبیعت ناامیدی را نمی شناسد. طبیعت در جستجوی توازن است. ناامیدی و توازن هرگز در کنار هم قرار نمی گیرند. زندگی نباید یک کشمکش بی انتها باشد. بگذارید هر چیزی جریان عادی خود را طی کند. بی تفاوتی نیست، اجبار و اکراه هم نیست. شما می توانید بگویید که من نمی فهمم که این اصول را از کجا شروع کنم و عمل کنم. به خودمون میگیم که ما نمی فهمیم که این اصول رو، این عصر رو از کجا باید عمل کنیم. مگر شما می دونید قانون یا نیروی جاذبه زمین چگونه عمل می کند؟ ما باید اصول استفاده از اون رو یاد بگیریم. یادمون باشد داشتن حساب بانکی فراوان در زندگی شخصی ما، فراوانی اون چیزی نیست که در جریان زندگی ما را به گردش بیاندازد. سعادت و خوشبختی در این نیست که در حساب سپرده بانکی شما بالا باشد و استفاده هم نکنیم. این کار هرگز شما را ثروتمند نمی کند. درست است که شما ثروت دارید اما چیزی از آن دریافت نمی کنید. ما باید از دارایی و ثروت مادی خودمون لذت ببریم. همسری که مدام به همسرش می گوید بدون تو من نمی توانم زندگی کنم، این یه عشق نیست، گرسنگی است. شما نمی توانید چیزی را دوست بدارید و هم نیازمندش باشید. آنچه ما دوست داریم باید سر جایش باشد. تا زمانی که ما احساس نکنیم که به چیزی عشق می ورزیم نباید در مقابلش مقاومت کنیم. ما نمی توانیم چیزی را دوست داشته باشیم و نیازمندش باشیم. این اصل قانون طبیعت است که درست از همون لحظه‌ای که پیش از حد وابسته می شوید، پیش از حد وابستگی همه چیز ما را نابود می کند. مبارزه زندگی به معنای قدردانی از همه چیز است و وابستگی به هیچ چیز است. بیاییم در آغاز بهار در این لحظه ها بیشتر بیاندیشیم و این لحظه های زیبایی که از دست داده ایم را دوباره به دست بیاوریم که هرگز دیر نیست، هیچ وقت هم دیر نخواهد بود.

دلش چیزی نداره. نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روزا هر جا که بری صحبت عیده. نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روزا هر جا که بری صحبت عیده. نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روزا هر جا که بری صحبت عیده. نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که بری صحبت عیده. همونطوری که از اطلاعیه نوروزی ما شنیدید، جشن نوروز به میزبانی گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محله فالک دنسان هوس واقع در اوبیهوی برگزار میشه. برای تهیه بلیط شما میتونید به فروشگاه ایرانی از جمله بازار وست، فروشگاه آقا سعید، چهارراه حسله، فروشگاه یونی شاپ و فروشگاه مرکز شهر، فروشگاه آقا امیر مراجعه بکنید، که یادآوری میکنم که همکنون شما میتونید بلیتو از بازار وست آقای سعید خریداری کنید. بعد از ظهر فروشگاه یونی شاپ و فروشگاه ایرانی مرکز شهر هم از روز دوشنبه شما میتونید بلیت جشن نوروز 20 مارس رو تهیه بکنید. اما برنامه موسیقی سنتی ایرانی در موزیک هوس روز شنبه 14 مارس برگزار میشه. شما برای تهیه بلیط میتونید به موزیک هوست مراجعه بکنید، محل اجرای موسیقی سنتی، و یا از طریق پست دانمارک هم میتونید بلیط رو تهیه بکنید. در رابطه با شنبه 14 مارس توجه شما را به این اطلاعیه جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. کنسرت موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی. 13 مارس، کوپنهاگ، کولتواهوس، اهل فلسکده، شماره 33، ساعت 19. 14 مارس، آرهوس، موزیک هوس آرهوس، ساعت 19. 15 مارس، گوتنبرگ، لوند با گیمناسیون، ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-93-87 تماس بگیرید. Thank you. چند لحظه دیگر که خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، یادآوری میکنم که شما بلیت جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز که روز جمعه 20 مارس در فالک دانسان هوس برگزار میشه، شما میتونید از فروشگاه ایرانی در شهر آهوس تهیه بکنید. فروشگاه دانیا واقع در فقریس علی شماره 60 و تلفن 86 12 22 32. میتونید مراجعه کنید. چهارراه حسله فروشگاه یونی شاپ به مدیریت آقا داریوش میتونید مراجعه بکنید. همچنین بازار وست فروشگاه ایرانی آقا سعید میتونید بلیط رو تهیه بکنید. تا چند دقیقه دیگر که خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، توجه شما رو به یک آهنگ جلب میکنم. Tu رو میدونه که شونه هاش مرهمه گریه هاته میشکنه اما تا بعد هاته منم که بی تو خونه بی بحارم بمون نگا فرید برگذارم منو که دو کن که برات بمیرم سران خونه سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب کنم. یک روز پس از اعتراض بحرین به گفته‌های یکی از مقامات جمهوری اسلامی که ناقص حق حاکمیت بحرین تلقی شد و پس از متوقف شدن گفتگوهای قاضی میان دو کشور، جمهوری اسلامی اعلام کرد به حاکمیت و استقلال کشور بحرین احترام می‌گذارد و به همسایگان خود چشم ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز پنجشنبه حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت موضع ما نسبت به بحرین روشن است. ما همواره گفتیم که به حاکمیت و استقلال تمامی کشورهای همسایه خود در منطقه به ویژه بحرین احترام می‌گذاریم. روز چهارشنبه گذشته بحرین در اقدامی که اعتراض به گفته‌های علی اکبر ناطق نوری قلمداد شد، گفتگوهای مربوط به واردات گاز از ایران را متوقف کرد و هیئت اعزامی خود را از ایران به بحرین فراخواند. علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبری جمهوری اسلامی، روز 22 بهمن ماه در سخنرانی خود در شهر مشهد گفته بود در دوران محمد رضا پهلوی، یک استان ما که امروز کشوری به نام بحرین شده است، از دست ما گرفته شد. ناطق نوری همچنین گفته بود آن زمان بحرین استان 14 ماه بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت ایران به هیچ کشوری چشم ندارد. این هیاهو را رسانه‌ها به راه انداختند. ناطق نوری اشاره‌ای به بحرین نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در این مصاحبه گفت ایشان در سخنرانی خود در مشهد به پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و آن را با دوران پیش از انقلاب مقایسه کرده است. مطلقاً درباره موضوعات جهانی، منطقه‌ای یا سیاسی حرفی نزده است. اما پارلمان بحرین روز چهارشنبه گذشته بدون اشاره مستقیم گفته‌های غیر مسئولانه را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به تمامی اظهار نظرهای اشتباه که کمکی به بهبود روابط دو جانبه، منافع ملی و ثبات و امنیت منطقه‌ای دو کشور نمی‌کند پایان دهد. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگوی خود با العالم شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی همچنین گفته که برخی رسانه‌ها به منازعات قدیمی مرزی روی آوردن که به صلاح ملت‌ها و برادری و دوستی کشورهای منطقه نیست. پیش از این روزنامه الایام چاپ منامه خبر داده بود که هیئت بحرینی که برای گفتگوهای مربوط به واردات گاز به ایران رفته بود به منامه فرا خوانده شده است. روابط دیپلماتیک بین ایران و بحرین در سالهای اخیر با تنش‌های همراه بود است. در خرداد ماه 1386 حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه مطبوعاتی کیهان، در سرمقاله‌ای نوشته بود که بحرین جزو خاک ایران بوده و مردم ایران می توانند خواهان بازگشت آن به ایران شوند. اما در آن زمان و در پی به سردی گراییدن روابط دو کشور، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با سفر به منامه موضع رسمی جمهوری اسلامی را مبنی بر احترام به استقلال حاکمیت بحرین اعلام کرد. شماری از رسانه‌های عربی گزارش کردند سفر اخیر رهبران کشورهای عربی به بحرین برای اعلام همبستگی با آن کشور در برابر ایران بوده است. روز دوشنبه گذشته حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، در سفری کوتاه وارد منامه پایتخت بحرین شد و با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کرد. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، نیز روز چهارشنبه گذشته وارد بحرین شد. خبرگزاری فرانسه هدف از سفر ملک عبدالله را اعلام همبستگی اردن با بحرین گزارش کرده است. بحرین عضو شورای همکاری خلیج فارس است و ناوگان پنجم آمریکا نیز در آن کشور استقرار دارد. بحرین از آمریکا خواسته است امنیت تنگه هرمز را بر عهده گیرد. بنا به گزارش‌های رسیده از تهران، روز دوم اسفند ماه مأمورین وزارت اطلاعات به تعداد زیادی از خانواده‌ها در سطح شهر تهران یورش بردند و عزیزان آنها را دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. یورش های گسترده دوم اسفند ماه حدود ساعت 7 صبح آغاز گردید و همچنان ادامه دارد. یورش ها زمانی که خانواده در خواب به سر می بردن آغاز گردید که همراه با ضرب و شتم و اهانت، بازرسی وحشیانه منازل و ضبط کردن وسایل شخصی آنها بوده است و هنگامی که به منازل یورش برده می شد، کسانی را که با آنها روبرو می شد مورد ضرب و شتم شدید قرار می دادن. خانواده هایی که تا به حال توسط وزارت اطلاعات در روز دوم اسفند ماه مورد یورش قرار گرفتند عبارتند از خانواده دکتر هانی، خانواده محسن نادری، خانواده مسعود عظیمی، خانواده محمود عظیمی، خانواده های دیگر که تا به حال منتشر نشده است. در این یورش ها تا به حال تعداد زیادی دستگیر شدند که اسامی بعضی از آنها به قرار زیر است: خانم مهسا نادری دانشجو از خانواده نادری و پدر وی آقای محسن نادری به دلیل شرکت در مراسم گرامی داشته 19 سالگرد قتل عام 67 در حال حاضر در بند 8 زندان اوین زندانی است. حامد یازرلو برادر دانشجوی زندانی هود یازرلو که در حال حاضر در بند 8 زندان اوین زندانی است. حسن ترلانی 22 ساله. بازجویان وزارت اطلاعات یورش های خود به منازل به صورت همزمان آغاز کرده بودند. مامورین وزارت اطلاعات صبح روز دوم اسفند ماه هنگامی که به منازل این افراد یورش برده بودند، از آنها پرسیده بودند شما کی هستین و چی میخواهید. ابتدا درب منزل را شکستند و هنگام ورود به منزل به نقطه حساس بدن این افراد ضربه وارد میکردند که مدتی در بیهوشی به سر میبردند. فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران یورش گسترده و وحشیانه به منازل شخصی خانواده‌های بی‌دفاع و دستگیری فرزندان آنها مورد ضرب و شتم قرار دادن و ضبط کردن وسایل شخصی آنها را محکوم می‌کند. از دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و تمامی سازمان‌های دفاع از حقوق بشر برای رسیدگی به جنایت‌های سیستماتیک و مستمر این رژیم علیه مردم ایران خواهان ارجای پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل شده است. بنا به گزارش‌های منتشر شده، رژیم جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یک معلم موسیقی را در شهر ساری در استان مازندران به دار آویخته است. این معلم موسیقی 50 ساله پیشتر به اتهام روابط نامشروع به سنگسار محکوم شده بود. مادر وی در مصاحبه‌ای گفته است که دشقیمان رژیم فرزندش را بامداد روز پنجشنبه حلق‌آویز کردند. همکنون دست کم 14 دیگر در سیاچال‌های رژیم در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند که با اعدام این معلم موسیقی نگرانی در مورد سرنوشت آنها افزایش یافته است. رژیم آخوندی روز سه‌شنبه گذشته نیز 5 دیگر را در اصفهان اعدام کرده است. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، یورش و تخریب قبرستان بهائیان در شهرهای مختلف از جمله شهر سمنان ادامه دارد. در ادامه حملات و یورش‌های گسترده ماه‌های اخیر بر علیه بهائیان و گسترش روزافزون آن در ایران، بار دیگر شاهد اتفاق ناگوار دیگری بر علیه این جامعه مذهبی در شهر سمنان بودیم. روز یکشنبه 27 بهمن ماه شاهد حمله گسترده به قبرستان بهائیان در شهر سمنان واقع در سنگسر بودیم که منجر به تخریب گسترده قبرستان این جامعه در شهر سمنان شد. در این یورش محل شستشوی اموات کاملا تخریب شده و این ساختمان به همراه وسایل داخل آن را به آتش کشیده شد. همینطور سنگ قبرها نیز مورد هجوم واقع گشته که در حدود 45 سنگ قبر تخریب شده است. مهاجمان در این یورش اقدام به نوشتن شعارهایی همچون مرگ بر اسرائیل، همه تونا می کشیم، مرگ بر بهایی کافر، از نمیدونم ایران برید گمشید بیرون و شعارهای دیگر روی دیوار و منبعهای آب واقع در محل نمودند. شهر سمنان در طی برخوردهای سیستماتیک ماهای اخیر با بهائیان صحنه برخوردهای فراقانونی بسیاری با اعضای این جامعه مذهبی بوده است که میتوان به موارد مختلف اشاره کرد. در تاریخ 25 آذر ماه مأمورین اطلاعات یورش گسترده‌ای به منازل تعداد زیادی از بهائیان در شهر سمنان داشتند. بسیاری از وسایل این خانواده‌ها را جمع و ضبط شد که در این حمله خانم رضوانی یا فناییان از مسئولین جامعه بهائی در سمنان بازداشت شد. در تاریخ 15 بهمن ماه 15 دیما آقایان عادل فناییان، عباس نورانی، طاهر اسکندریان بازداشت شدند. حال با توجه به برخوردهای گسترده اخیر با بهائیان در شهرهای مختلف ایران و همینطور برخوردهای اخیر به در شهر سمنان، وضعیت این جامعه مذهبی بسیار به شدت نگران کننده می باشد. معاون موقت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از انتشار گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره برنامه هسته‌ای ایران با صدور بیانیه گفت: ما به این گزارش همچون فرصت از دست رفته دیگری که می توانست نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را رفع کند می‌گریم. وزارت خارجه آمریکا در این حال میگوید جمهوری اسلامی ایران همچنان باید جامعه جهانی را قانع کند که به دنبال ساخت جنگ افزار هسته‌ای نیست. محمد البرادعی در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر گفته است که آژانس هنوز نتوانسته برای همه پرسش‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ پیدا کند. در رابطه با جامعه بهائی در ایران، صدر اعظم آلمان و اتحادیه اروپایی در بیانیه‌های جداگانه از اتهام مقامات جمهوری اسلامی علیه 7 عضو رهبر جامعه بهائی ایران ابراز نگرانی عمیق کردند. در اردیبهشت ماه سال جاری 7 نفر از رهبران جامعه بهائی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند که به گفته جامعه بهائیان خارج وظیفه بررسی مشکلات پیروان این آیین را در ایران بر عهده داشتند. این افراد به جاسوسی برای اسرائیل و توهین به مقدسات دینی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم شدند که در صورت محکومیت می تواند مجازات سنگین را برای آنها به دنبال داشته باشد. سخنگوی خانم مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه پیرامون بازداشت رهبران بهائی گفت تداوم وضعیت موجود یا ادامه اقدامات در شرایطی که با استانداردهای بین المللی سازگاری ندارد به روابط ایران با جامعه جهانی صدمه خواهد زد. وی گفت برخی نشانه ها که از آن است که بهایان بازداشت شده در بهار سال 2008 پس از یک محاکمه سریع محکوم خواهند شد. به گفته سخنگوی خانم مرکل، کاردار جمهوری اسلامی در برلین برای مذاکره پیرامون این موضوع با یک مقام رسمی آلمان احضار شده است. وی افزود صدر اعظم آلمان عمیقا از وضعیت بازداشتی‌ها، محاکمه پیش رو و عدم حضور وکیل در دادگاه نگران است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تعدادی از روزنامه‌نگاران ورزشی در ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. ناصر احمدپور، سردبیر روزنامه خبر ورزشی، مهدی حجبری، مدیر اجرایی روزنامه 90 و حامد قاسمی، نویسنده روزنامه البرز ورزشی، روزنامه نگارانی هستند که ساعت 8:30 سه‌شنبه شب گذشته در محل کار خود بازداشت و پس از بازرسی منزلشان به زندان اوین منتقل شدند. این در حالی است که آقای علوی، خبرنگار روزنامه گل، نیز روز چهارشنبه بازداشت شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران احکام شلاق، دو نفر از زنان مدافع حقوق بشر کارگران، حقوق کارگران در ایران به جرم شرکت در مراسم جشن اول ماه مه را محکوم کردند. بنا به گزارش منابع محلی، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. رازانی 70 ضربه و خیرآبادی 15 ضربه شلاق خوردند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره گفت اجرای این احکام غیر انسانی نشان دهنده بی‌احترامی کامل به حقوق شهروندان ایرانی توسط باندهای تندروهای داخل قوه قضاییه است که مصمم هستند کارنامه حقوق بشر ایران را به پایین ترین سطح ممکنه برسانند. به نوشته روزنامه اعتماد، تشکیل 9 میلیون پرونده در سال 87 توسط قوه قضاییه و افزایش آن به 10 تا 12 میلیون در 2 سال آینده را هشداری برای جمهوری اسلامی دانست و نوشت ورود پرونده‌های قضایی به محاکم مختلف از 4 میلیون فقره در سال 78 به 9 میلیون فقره در سال 87 رسیده است. ادامه خبرهای ایران رو بعد از شنیدن آهنگی به آگاهی شما خواهم رسوند.

به دیگر خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. احکام انضباطی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل صادر شد که 3 حکم تعلیق، 8 حکم توبیق کتبی با درج در پرونده. بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در استان مازندران احکام انضباطی دانشجویانی که به علت برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو و حوادث روزهای پس از آن به کمیته انضباطی احضار شده بودند را به آنها ابلاغ کردند. در رابطه با خبرهای دانشجویی زیاد هست که مشروع آن را فردا به آگاهی شما میرسونم. اما دیگر خبرها، اخراج تعدادی از پرستاران زن بیمارستان هزار تخت خوابی در تهران به بهانه بدحجابی یا عدم رعایت حجاب. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، واحد اطلاعات اکونومیست، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که در سال جاری واردات ایران افزایش تقریبا 11 میلیاردی و مازاد تجاری کاهش 16 میلیاردی می‌یابد. بنا به گزارش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا خاطر نشان کرد که رشد بودجه فرهنگی در لایه بودجه سال آینده کل کشور بسیار پایین و ناچیز است. در عوض سازمان اوقاف و امور خیریه با رشد 115% از اعتبارات بالاترین درصد رشد را در لایه بودجه سال آینده به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر نهادهای دینی در ایران با رشد 115% از رشدی برخوردار هستند. اما خبری ناگوار در استان مازندران: متواری شدن معاون قضایی دادگستری استان مازندران در پی ارتباط نامشروع با یک دختر. در شهر ساری یکی از کارمندان دادگستری ساری، قاضی ناصری، معاونت قضایی مدیر کل استان مازندران در پی کشف ارتباط نامشروع با یک دختر در منزل خود دستگیر شد، اما به دلایل نامعلومی متواری شده است و دختر جوان در بازداشت به سر می‌برد. گفتنی است که قاضی ناصری مدیر کل سابق دادگستری شهرستان امشهر شاهی سابق از بستگان نزدیک یوسف نژاد، نماینده شهر ساری در مجلس شورای اسلامی و شیخ تبرسی امام جمعه ساری می باشد. قاضی ناصری از وابستگان رژیم بوده که جنایت بسیاری را در استان مازندران مرتکب شده است. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، بیشتر خودکشی‌ها در ایران به جوانان تعلق دارد. رئیس کمیته ملی پیشگیری از خودکشی از ارائه آمارهای خودکشی در کشور به دلیل ایجاد ترس و موج خودکشی امتناع کرده است. 4 روز پس از خودسوزی یک مرد معترض در برابر مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌های داخل ایران خبر خودسوزی یک نفر دیگر در مقابل ساختمان بنیاد شهید تهران در روزهای گذشته را منتشر کردند. بنا به گزارش‌های منتشر شده، این فرد حجت الله فرزاد نام دارد و چند روز قبل در حالی که برای پیگیری مشکلاتش به اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران مراجعه کرده بود، در مقابل ساختمان اداره دست به خودسوزی زده است. و آخرین خبر و گزارش این ساعت ما، وبسایت های وابسته به دراویش گنابادی در ایران از تجمع اعتراض‌آمیز دراویش گنابادی و مدافعان حقوق بشر خبر میدن که قرار است امروز شنبه سوم اسفند ماه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میگویند اول اسفند ماه حاضرین در حسینیه دراویش اصفهان با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند و در این بازداشت نیروهای امنیتی حدود 40 نفر از حاضرین را بازداشت نمودند. دکتر مصطفی آزمایش نماینده دراویش گنابادی در خارج از ایران در گفتگو با رادیو فردا دلیل برپایی این گردهمایی وسیع را اعتراض به فشارهای جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی و سایر اقلیت‌های دینی عنوان کرده است. روز پنجشنبه گذشته اول اسفند دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی را برای برگزاری مراسم مذهبی ویژه دراویش در محله حسینیه و مقبره درویش ناصر علی در محله تخت فولاد اصفهان گرد هم آمده بودند. با برخورد ماموران امنیتی و افراد معروف به لباس شخصی مواجه شدند. دکتر آزمایش همچنین دلیل دیگر برپایی این تجمع در میدان بهارستان تهران را بی اثر ماندن تمامی اقدامات حقوقی دراویش برای احقاق حقوق تضییع شده خود اعلام می کند. به گفته یکی از شاهدان عینی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا به دنبال ضرب و شتم افراد که در حال به جا آوردن نماز بودن حدود 50 نفر زخمی و 30 نفر بازداشت شدند. طی سالهای اخیر دولت اسلامی ایران فشار بر دراویش را افزایش داده و پیش از این حسینیای دراویش در چندین نوبت مختلف در شهرهای گوناگون توسط نیروهای دولتی و کسانی که نیروهای بسیجی خوانده شدند به طور کامل تخریب شده است. رادیو فرانسه گفتگویی داره با دکتر مصطفی آزمایش که سخنگوی دراویش گنابادی در اروپا است. تا چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنیم. کتابخانه و سالن محل تجمع دراویش گنابادی در اصفهان در اولین ساعات روز چهارشنبه در اثر تهاجم سازمان یافته نیروهای امنیتی ویران شد. در گفتگویی با آقای دکتر مصطفی آزمایش نماینده دراویش گنابادی در اروپا از ایشان پرسیدم آیا قبل از حادثه شواهدی دیده بودند یا اخطاری دریافت کرده بودند؟ ما چند تا نامه دریافت کرده بودیم از طرف میراث فرهنگی که اون قبرستان تخت پولاد به عنوان یک جای فرهنگی به رسمیت شناخته شده و تصمیم به ترمیمش دارن و این اتفاقی که افتاد کاملا غافلگیرانه بود. ما انتظار نداشتیم. نیروهایی که وارد ساختمان شدن چه بهانه‌ای برای ورود به ساختمان و تفتیش عنوان کردند؟ هیچ بهانه‌ای عنوان نکردن، اومدن در زدن، 5 نفر در اونجا استراحت میکردن و در واقع امور اون حسینی اصفهان رو به عهده داشتن. اینها در رو باز کردن، یه عده‌ای لباس شخصی ولی مسلح به اسلحه وارد شدن، با تهدید اسلحه موبایل های همگی رو گرفتن و اونها رو دستبند زدن، از اونجا بیرون بردن. فرش ها، تابلوها، وسائلی رو که در اونجا بود، به خصوص مجموعه کتابخانه های مربوط به حسینیه رو جمع آوری کردن و بعد با بولدوزر اونجا رو تخریب کردن، با لودر خاکبرداری کردن، بعد اون اشخاص رو آزاد کردن. و شما چه پیگیری برای توضیح این عمل و پس گرفتن وسایلتون انجام دادید؟ ما پیگیری کردیم، نتیجه نداده. به وکلایی که برای این امر و اصولاً کلیه امور مربوط به دراویش گنابادی تا حالا خواستن اقدامی بکنن، پرونده قانونی تشکیل دادن و بعضی هاشون رو محروم از حق وکالت کردن به همین دلیل الان ما نمیدونیم باید چی کار کنیم در مورد وسایلی که گرفته شده. امروز بعضی از روزنامه‌های داخلی نوشته بودند که در نیمه شب عده‌ای ناشناس حمله کردند و مرکز دراویش گنابادی رو خراب کردند. یعنی در واقع مقامات مسئول میخوان از قبول مسئولیت خودشون سر باز بزنن. ولی آقای آزمایش، اینطور که پیداست این اشخاص ناشناس هماهنگی‌های لازم رو با سایر نهادها مثل وزارت آب و برق و شهرداری هم کرده بودند و اقداماتشون سازمان یافته به نظر میرسید. 100% همینطوری که میفرمایین، و دلیلش هم اینه که اینها با استفاده از بولدوزر و لودرهایی که مارک شهرداری روش بود اقدام به تخریب کردن و با دست خالی و بیل و کلنگ این کارو نکردن. به همین دلیل ناشناس نبودن مسلماً، و از نظر مقامات اطلاعاتی و قضایی کاملا شناخته شده و قابل پیگیری هستند. اما اراده سیاسی دال بر پیگیری این مطلب در ایران و در دولت آقای احمدی نژاد به چشم نمی خوره. آیا چنین حملاتی در شهرهای دیگه هم پیش بینی میشه؟ ظرف این 3 سال و اندی حکومت آقای احمدی نژاد این تهدیدها همیشه وجود داشته متاسفانه، و در چند مورد به تخریب منتهی شده. و آقای امیرعلی نباف در قم و یکی دیگه از دراویش هم که در قم به تحصیل اشتغال داشته، ایشون رو ممنوع از تحصیل در سراسر دانشگاه‌های ایران کردن به نام آقای محمد اسماعیل صلاحی، و به 1 سال حبس باز محکومش کردن بدون اینکه ایشون اصلا جرمی کرده باشه. و این نشان دهنده مخالفت تام و تمام سیستمیه که آقای احمدی نژاد برپا کرده با تصوف و عرفان. در زمان آقای خاتمی اینجوری نبود وضعیت. با سپاس بسیار از آقای مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی در اروپا. هر بیری بیر باغا باستان Geldi bahar geldi bahar, aşık bir gülgül ithafar. Pervane oynar kuşlara, her biri bir baba kaçar. Mesazım ya bazım, güller asanda akalarım. Bu halin hilmetine min defa kurban olurum. Ben sazım ya bazım, güller asanda akalarım. Bu halin hilmetine min defa kurban olurum. Aziz bu mehmana bahar akalarım. Aziz bu mehmana bahar akalarım. Güzel tabiatı yazıp bu bir kalam. Bahar akalarım. آمد بها در باب سهر و گلدنی، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. ای عاشقان آمد بها در باب سهر و گلدنی، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. در پرده رنگین کمان بین نسی گل ها آشکار، در پرده ی رنگی کمان بین نسی گل ها آشکار. تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار، تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار. چمن به تن کرده پریدی از گل ها، چمن به تن کرده پریدی از گل ها. سبازن از شانه به زلف سنبول ها، بهار با صفا چو عشق دلتبا. نوروزتان پیروز. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با شکوه نوروز 1388 همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18. مکان فولک دانسنس هوس گل غوب وی 83C او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیه، این روز و هر جا که ببی صحبت عیه. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیه، این روز و هر جا که ببی صحبت عیه. روزای آخر ساله همه شوقه اینو دارن، همه عاشق شدن انگار، همه بیتابه بدارن. روزا به نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده این روز هر جا که بری صحبت عیده نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده. برای تهیه بلیت جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیو البرز که روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در فالک دنسان هوس برگزار میشه، میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. فروشگاه دانیا واقع در فقریس علی شماره 60، فروشگاه یونی شاپ واقع در چهارراه حسل وی بولفای و بازار وست فروشگاه آقا سعید مراجعه بکنید و یا با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید و این جشن از جانب گروه فرهنگی و رادیویی البرز برگزار میشه. توجه شما رو تا چند لحظه دیگر به نقد باورها جلب میکنم. شنوندگان عزیز، قبل از هر چیز از پیام‌های تشویق‌آمیز و به راستی دلگرم کننده خانم‌ها و آقایان محترمی که بنده رو به ادامه کارم ترغیب کردند و علاقه و حمایتشون رو از برنامه نقد باورها بیان فرمودند، از ته دل تشکر کنم. اگرچه همکارم فرید وهابی تا دقایقی دیگر در برنامه پاسخ به نامه‌ها کلاً به نامه‌ها و پیام‌های رسیده پاسخ خواهد داد، ولی چون به علت محدودیت زمانی و کمبود وقت مسلماً فرصت پاسخ به همه پیام‌ها رو نخواهد داشت، خود را از این جهت ملزم می‌دونستم که در اینجا بار دیگه از همه علاقمندان به برنامه نقد باورها و صد البته از شنوندگان عزیزی که ضمن ابراز حمایتشون از برنامه نقد باورها انتقادهای سازنده و راهنمایی‌های هم برای بهبود آن بیان فرمودند، نهایت سپاسگزاری‌ام رو به عرض شما برسونم. باید راستش صادقانه اعتراف کنم که انتظار این همه پیام رو نداشتم، چون در این تصور بودم که بی تفاوتی و جسارتاً تنبلی در نامنگاری و گرفتن ابتکار عمل در دست، این هم یکی از ویژگی های ما ایرانی هست. ولی معلوم شد که ما این نتها هم بی تفاوت نیستیم و من به اشتباه خودم پی بردم. اما در برنامه امروز باز می‌گردیم به دنباله سخنان داجوش برادری درباره موضوع بحران هویت در ما ایرانی‌ها، چون واقعیت این است که مصاحبه با جناب آقای برادری برای 4 برنامه بود، ولی به خاطر یک اشکال فنی، دقیقاً یک اشکال الکترونیکی، بعد از پخش 2 قسمت اول، قسمت‌های 3 و 4 مصاحبه ما با ایشون برای مدتی گم شد. حق داری تعجب کنی که چطور ممکنه یک برنامه ضبط شده گم بشه، ولی با سیستم مونتاژ و آرشیوی به اصطلاح دیجیتال که جوانها بهتر از بنده میشناسن، از این اتفاقا گاهی رخ میده. البته برای دیگران خیلی به ندرت، ولی برای بنده بیشتر رخ میده، چون هنوز با این سیستم های فوق العاده پیشرفته اونطور که باید مهارشون کنم عادت نکردم. به هر حال با پوزش از جناب آقای برادری که این وقفه در مصاحبه ایشان به وقوع پیوسته است، یک راست میروم به دنباله سخنان ایشان. جناب آقای برادری، یکی از موضوعات جالبی که در مقوله بحران هویت فرموده بودید در ارتباط با فرهنگ‌های منطقی ما ایرانی هاست، که به اعتقاد شما در این مورد هم ما ایرانی ها با یک بحران مواجهیم. ممکنه خواهش کنم که این رو بیشتر بشکافید. این بحث است که ما الان در عرصه‌های مختلف کشورمون صاحب این بحران هویت هستیم. شما می‌بینید امروز در جامعه ما ایده وجود دارن که بحث مهم فدرالیسم یا بحث قومی رو جامعه مدرن ایرانی باید در مسیر تحول مدرنش یک ملت مدرن، دولت مدرن بشه، و چون این ملت همیشه تلفیقی بوده، چند قومی بوده، تحول مدرن ملت مدرن ایران که در حال صورت گرفتنه باید به این شکل باشه که ما به یک هویت ایرانی رنگارنگ دست پیدا بکنیم، یعنی در اینکه همون خودمون ایرانی میدونیم، در اینا بدونیم که تفاوت‌های فرهنگی داریم، قومی داریم، و چه زیباست که فرهنگ ایران چندین زبان داره، چندین فرهنگ داره، و هویت ایرانی با کمک این ریشه‌های مختلف ترکی، آذری، کردی، بلوچی رشد پیدا می‌کنه و این هویت مشترک تاثیر می‌ذاره بر روی اونا. در عرصه سیاسی کم کم تفکرات فدرالیسم باز رشد پیدا بکنه، ولی خب در جامعه ایران چون این اندیشه هنوز رشد پیدا نکرده، مساوی یک بحران قومیتی الان هنوز ملت ایران، دولت مدرن ایران تحول پیدا نکرده. شما بعضی امروز میشنوید آقا 7 ملتیم ما، بعضی فدراسیون تبدیل میشه به کنفدراسیون. امروز میبینیم حتی بعضی از اعضاب مثلا اعضاب قومی ایرانی مثل دموکرات کردستان و دیگران دیدم، اینو میبینی که مشخصه. مثلا برای من از این جهت جالبه که میبینی که مثلا حزب دموکرات کردستان که از بزرگترین کسانی هم بوده که طرفدار دموکراسی در ایرانه، امروز نگاهش به کردستان و عراق که در اونجا هم چه اتفاقاتی میفته. این خطرناکه. بعد از حاصلش از اون طرف میشه که یک طرف خطر تهدید تربیع در ایران با وجود این بالا میره، باعث میشه که مردم دوباره به سمت راست کشیده بشن. یعنی همون کاری که در دوران رضا شاه صورت میگیره. دولت های مشروطه نمیتونن درست عمل بکنن چون قادر نیستن مدل عمل کنن. خطر تهدید تربیع در کار بالا میره و بعد ملت حتی روشنفکرها تقاضای یک دست قوی میکنن. و به همین ترتیب هیچ کی هم راضی نیست. نه خود راضی. نه اونی که یک پارچگی ایران میخواد. نه اونی که یک پارچگی ایران میخواد. همونطور که شما فرمودید در چارچوب حفظ و حرمت همین فرهنگ‌های منطقه‌ای، زبان‌های منطقه‌ای. یا مثلا بحث دیگه‌ای که ما داریم، بحران ایمان در جامعه امروز ایران. شما بحران ایمان رو که نگاه می‌کنید در جامعه ایران، اگر در دیروز همه خیلی اخلاقی بودن، امروز می‌خوان زیر اخلاق خیلی بزنن یا جامعه داره منفجر میشه. از این طرف بحث اخلاق و از این طرف در زیر جامعه، چون روشنگری جنسی نبوده، روشنگری مذهبی نبوده، درست یک جامعه رو وجود نداره که می‌خواد از همه چی متنفر بشه، زیر هر مرزی بزنه. خطرناک. این خطر تلفات داره میده دیگه. تلفاتش اینه که در جامعه ایران مباحث جنسی داره زیر پرده صورت میگیره، خطرات ایدز داره بالا میره، مباحث اعتیاد در نظر بگیر. اینا همه نماینده‌های بحران هویت در درون جامعه و یک خطر جامعه وجود میاد که دیگه انسانش اسیان زده میشه. و این اسیان زده روی دیگه همون انسان مذهبی یا اخلاقی مقدسگرای دیروزه. چرا که اگه تا دیروز مقدسگرا بوده به یه چی میچسبید، حالا فکر میکنه هیچ دیگه وجود نداره. مدرنیت یعنی هر کاری دوست داری بکن. مثلا مدرنیت دیگه یعنی به این معناست که آقا اصلا حرف حرف خود دیگه، اصلا هیچ معیاری در میون نیست. اینجاست که میبینید اندیشه مدرن یا پسامدرن ممکن در ایران موقع مسخ بشه. حالا ما چطور میتونیم از این بحران ایمان رد بشیم؟ کاری که مثلا اکبر گنجی میخواد از کوسروش و دیگران مطرح میکنن اینه که چیکار بکنیم. ما یاد بگیریم تا ما به اسلام نامحمدی، به زرتشت ناب، سیستم ناب زرتشتی یا غیر نمیتونیم دست پیدا کنیم. چون ما میتونیم تفاسیر مختلف درست بکنیم، تفاسیر مدرن از اسلام درست بکنیم، پروتستانیسم مذهبی درست بکنیم. یاد بگیریم که رابطه میان انسان و خدا رابطه شخصی است. همون کاری که پروتستانیسم مذهبی میکنه و نقش روحانی رو کم میکنه توی وسط. آن هم بر بستر فرهنگی ایران و شرایط ایرانی. مشکل برای اینه، مشکل اصلی کار اینه که ما نمیتونیم مدرنیت کپی بکنیم و نمیتونیم فرهنگ خودمون هم دور بندازیم. تنها راهی که وجود داره تلفیق درسته. ولی نه تلفیقی که از یه طرف امروز غرب ستیز باشیم، بگیم لعنت به غرب، بازگشت به خویشتن بکنیم. کاری که جلال احمد و دکتر شهیتی مطرح میکردن. نه فردا بخوایم تقلید بکنیم. چون هر دو محکوم به شکسته. تنها راهی که وجود داره اینه که من بر بستر فرهنگی خودم عناصر مدرن رو بگیرم، پذیرا بشم، فردیت ایرانی رو به وجود بیارم. اشکال مختلف فردیت ایرانی، اشکال مختلف گیتیگرایی ایرانی، اشکال مختلف دولت مدرن ایرانی به وجود بیارم. و این کاری که ما میبینیم در ایران در عصای مختلف داره کار میشه. روشنفکران ایرانی در حال کار کردن، هنرمندان ایرانی در حال کار کردن، همین روزنامه، همین وبسایت های رادیوی ایرانی مثل شما و رادیوهای مختلف دیگه ای که وجود داره، همه تاثیرگذارشون، همه اینا بخش مدرنیته. بخشی که چطور میتونیم ما مدرن بشیم؟ کار بسیار ساده است، ولی مهم بخش روانی مسئله این است که موضوعات کجاست. موضوعات در اصل اینه که ما چطور از افراط و تفریط دوری کنیم، چطور این اصل رو قبول کنیم که تنها راهی وجود تلفیقه، به تلفیق درست، نه شطور موقعی. تلفیق شطور موقعی، حرکت شطور موقعی محکوم به شکسته. بلکه موضوع پذیرش عناصر مدرن و بستر فرهنگی خودت و ایجاد مفاهیم نو از زن، مرد، از اخلاق، از سیاست، از اندیشه سیاسی، از اندیشه مدرن. اون چیزیه که من تو کتابم حالا سرانجام بیرون داره میاد به عنوان هویت عاشقان زمینی مطرح میکنم، هویت عارفان زمینی مطرح میکنم، هویت خردمندان شاد ایرانی مطرح میکنم، یا مؤمنان سبکبار، یا بحران خردگرایی جان نگاه کنید در جامعه ایران که چطور جامعه ما باید کم کم یاد بگیره اندیشیدن رو فلسفه داشته باشه. الان ما داریم در این کم کم با فیلسوفای جدید جامعه ایران داریم روبرو میشیم، چون داره جامعه یاد میگیره که من اندیشیدن یاد بگیرم، من فقط مونتاژ نباید بکنم. جامعه ای که نتونه دست بیاره دچار احساس گناهه، دچار روان پریشی. از یه طرف بدنش روحش سنتی عمل میخواد بکنه، از یه طرف آرزوهای مدرن وجود داره. به این خاطر حرکاتش به هم نمیخوره. مثلا میخواد مدرن حرکت بکنه، ولی وقتی با همسرش برخورد کنه دوباره سنتی میشه، چون احساس هنوز سنتی باقی مونده، چون تلفیق صورت نتونسته بگیره. موضوع درک دستیابی به این درک قبول این بحران هویت به عنوان پیشرفت تحول یکایک ماست و اینکه اصلا این بحران بد نیست. و دوم دیدن موضوعات این بحران، حالت افراطی تفریطی و چطور میشه ازش بیرون اومد. تاثیرات مختلف مثلا در عصر دیگر بحران زبان فارسی، چطور میشه ما زبان فارسی رو از این بحران عبور بدیم به یک زبان علمی تبدیل کنیم، ترمینولوژیش قوی بکنیم؟ بخلاف کسانی که مثلا سابقه میگن آقا زبان فارسی میتونه همه چی مدرن رو بیان کنه، در حالی که نمیتونه. زبان فارسی قدرت اینو نداره، چون بستر علمی نداشته، چون زبان علمی نیست. زبان فارسی در بحث یک زبان شاعرانه است، عارفانه است. ما سنای خراباتی هستیم در حقیقت، اینو قبول بکنیم. جوانب زیبای بسیار زیبا این فرهنگ داره، کسی نمیتونه انکار کنه. اگر که اینطور نبود که خب ما برای نصف کلمات واژه فارسی داشتیم. چرا وقتی یه اتومبیل پیاده میکنیم از داشبورد و نمیدونم دیفرانسیلش بگیرین تا رادیو، همه اینا فرنگیه، اگه لاتینه یا یونانیه دیگه. پس زبان ضعفش رو در اینجا نشون میده. حق با شماست، یعنی باید همونجوری که فرمودید فکرام بر این باره که از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه آینده نقد باورها به چهارمین و آخرین بخش از گفتگوی من با جناب آقای داریوش برادری توجه فرمایید. ما انسان‌هایی که در جهان زندگی می‌کنیم یک معلم هستیم، معلمی که می‌تواند خوب یا بد باشد، خوش بیاموزد یا بد بیاموزد. اما بعضی انسان‌ها از مرز خوب بودن هم گذشتند. اینا بسیار متأسفانه بسیار کم هستند. آنها می‌خواستند به جاودانگی زندگی قدم بگذارند. چرا ما شاگردان امروز آنها و معلمان فردا نباشیم؟ اوشو یکی از این معلمان تعالیم خوب است. اوشو به معنی حل شده در اقیانوس است. در آینده بیشتر با اوشو آشنا میشیم و از تعلیم او برای زندگی بهره بهتری میگیریم. او از عشق، زندگی، مرگ، علوم، فلسفه، روانشناسی، تعلیم و تربیت، خلاقیت و روابط بین آدم‌ها صحبت کرده است و حقیقت فراگیر نهفته‌ام در جوهر مصاحب رو برای آدمی روشن می‌سازد. به بخشی از سخنان او گوش می‌کنیم، اما او در صحبت‌های خود دلیل اینکه در دنیا این همه رنج، عذاب و غم و مصیبت وجود دارد رو نادانی آدم ها می داند. او این همه رنج رو نادانی آدم ها می داند. موقعی که در زندگی احساس می کنید همه چیز رو از دست دادید، اولین اصل برای آغاز دوباره که باید به کار ببرید این است که ساده همچون کودک باشید. زندگی پویاست، پویا نه از روی آرزو. عجب است، آدمایی که هنوز خودشون رو نشناختن میخوان برای خودشون کسی باشند. آنها با وجود خود، با وجود خیش بیگانه هستند، اما هدفشان کسی شدن است. شدن نوعی بیماری است که روح را میآزارد. مهم درک بودن است. هسته وجودی خیش را کشف کردن شروع زندگی است. آنگاه هر لحظه زندگی با کشف جدیدی همراه است. در لحظه شادی نو، در آن لحظه شادی نو به ارمغان می آورد. رازی جدید درهایش را به رویتان می گشاید و عشقی در شما می روید. احساسی که هرگز اون رو تجربه نکردید، احساسی در مقابل زیبایی. به قدری حساس می شوید که کوچکترین پر علف همانقدر در هستی برایتان اهمیت دارد که بزرگترین ستاره ها. بدون این پر علف هستی از آن چه هست کمتر خواهد بود. هرچه انسان حساس‌تر بشود، زندگی برایش ابعاد بزرگتری پیدا می‌کند. زندگی دیگر نه یک رود کوچک، بلکه همچون اقیانوسی است. تا زمانی که ما معنی زندگی را درک نکنیم، زندگی جزیره نیست که زندگی جزیره نیست، بلکه همه ما به هم ارتباط داریم. ما همچون قاره پهناور حاوی میلون ها راه ارتباطی هستیم. اگر قلب های من را کاملا از عشق و محبت پر نکنیم، به همون نسبت زندگی را از کف می دهیم. ما متعلق به دنیا هستیم، ما در این دنیا غریبه نیستیم. ما به هستی تعلق داریم، جزئی از آن هستیم. در حقیقت ما قلب هستی می باشیم. سکوت با شکوست. سکوت در پی دور ریختن زباله های انباشته در مغز است و رسیدن به اطلاعات به اصطلاح دانش است. آنگاه سکوتی عظیم تو را می گیرد و موسیقی دلنشینی گوش می کنی. موسیقی همون سکوت توست. موسیقی واقعی تلاش را برای متجلی کردن سکوتی دارید که در این لحظه تجربه می کنید. فرزانگان، حکیمان شرق باستان هنرهای زیبا مثل موسیقی، شعر و رقص مجسمه سازی را تلاشی می دانند که دنیای ناشناخته را به دنیای شناخته پیوند می دهد. اگر یک بار وارد معبد بودایی ها بشوید یا به معبد هندوها بروید، در آنجا سکوت می کنید، چون مجسمه آنها طوری ساخته شده که شما را به سکوت می برد. آیا تا به حال فکر کردی که در هر فرهنگی، در هر جامعه، در همه جای این دنیا چند روزی از سال به جشن اختصاص دارد؟ جشن واقعی باید در زندگی ما از درون ما سرچشمه بگیرد. انسان رشد می کند، شکوفا می شود، باید هر اتفاق رو به جشن تبدیل کند. در ژاپن نوشیدن چای طی مراسمی خاصی انجام می شود. مراسم زیبایی که باید براتون بگم که این چای خوردن ساده رو در معبد یا در منزل کسی که قدرتش را دارد به یک جشن با شکوه تبدیل می کند. با ما باشید با برنامه های نوروزی که در خدمتتون هستیم. بله، داریم به پایان برنامه امروز می رسیم و می گیم که نزدیک شدیم به نوروز. 4 هفته بیشتر به نوروز نمونده، مثل این 13 سال گذشته. با کاروان نوروز با رادیو البرز همسفر باشید که روز خوبی هم در روز نوروز در پیش داریم، لحظه های بسیار عالی. از توجه شما به برنامه سپاسگزاریم. بیاییم در آستانه سال جدید آنچه داریم سپاس خود را تقدیم خدای مهربان خالق خودمون بکنیم. آنچه از دست دادیم دیگر بیش نیندیشیم و بدونیم که آنچه از دست دادیم دوباره به دست نمیاریم. تلاش و کوشش کنیم برای رسیدن به هدفهای عالی‌تر، بهتر. ما ایرانیان همیشه هم میدونیم که هرچه با ارزش همیشه قدر منزلت خودش رو از دست نمیده. نمونش والدینای ما هستند. موی سرشون رو میریزد، دندانهاشون میریزد، دید و توان و قدرتشون کم میشود، اما عشق ما به آنها روز به روز افزایش مییابد. این چنین است که ما خود رو از لحاظ فرهنگی بهتر از بعضیا میدونیم. با این طرز فکر ما، با این طرز فکر ارزنده است که میگیم توی ایرانی، توی ایرانی پایدار باشی. از میکروفون خانم فیروزه استفاده کردم، صدام پخش نشد. همونطوری که گفتم روز شنبه 14 مارس